Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan Bey. Günaydın abi. Nasılsınız? İyiyim. Türkiye'de evet. İyi diyorlar bir yandan. Öyle de bir şey var. Bugün Star Gazetesi'nde aslında konuşmayı düşündüğümüz konuyla ilgili bir haber yayınlandı. Galiba bugün şey konuşacaktık. Türkiye'nin gittikçe bölgesel güç haline gelmeye başladı. Güçlendiği. Fakat bu neye göre, kime göre konuşacaktık. Star'da evet. Bugün şey var. Manşet haber. Strauss-Kahn Avrupa'ya seslenerek IMF'nin artık bir koltuk ayırması gerektiğini Türkiye'ye ve icra direktörleri kurulunda Türkiye için koltuk boşaltılması gerektiğini söylediği haberi var. Mesela bu bir güç gösterisi mi? Güç olduğunu gösterir mi Türkiye'nin bölgesel ya da küresel? Ve nedir bu bölgesel güç olmanın kriterleri? Kime bölgesel güç denilir? Bunu konuşacaktık. Evet. Beni bu tür haberlerde tabii bir memnun eden bir de rahatsız eden taraf var. Hı hı. Memnun eden tabii böyle bir şey olması hoş bir şey tabii. Türkiye için. Yani bunun aksi düşünülemez. Fakat öbür taraftan bu gücü tanımlamadan Türkiye güçlendi veya bilmem kim güçlendi dendiği zaman ne anlama geldiğini çıkaramıyorum. Çünkü soruyorsunuz, diyorsunuz ki filan ülke güçlü. Evet evet 3000 tankı var diyor. Şimdi 3000 tankı var, niye güçlü olsun? Mesela Türkiye'nin de öyle bir, çok sayıda tankı var. Peki Türkiye'nin bu gücünün Yeni Zelanda üzerinde ne etkisi var? Hiçbir etkisi yok. Hiçbir tank buradan oraya gidemeyeceğine göre hiçbir etkisi yok. Öbür taraftan başka bir örnek söyleyeyim. İsveç güçlüdür deniyor. Şimdi İsveç güçlüdür de ne kastediliyor diye soruyorsunuz. Mesela yine ben ordu açısından bakayım diyorum. Hakikaten İsveç'in silahlı kuvvetleri çevresindeki ülkelerin toplamından daha fazla ve daha güçlü. Hı hı. Fakat hiç kimsenin aklına İsveç güçlü dendiği zaman ordusu gelmez. Büyük evet. Olasılıkla da yani belki sen de bilmiyordun o grupların o kadar güçlü olduğunu. Maalesef. Çünkü akla gelmez ve İsveçliler de böyle bir şeyden bahsetmezler. Meraklıysan işte uğraşırsan işte filan falan bulursun ama. İsveç'te gazetelerde sürmanşette yazmaz mı bunlar? Hiç yani akıllı, şu akla geliyor biraz harcamaları kısalım falan gibi olur. Çok oldu falan gibi o oluyor. Evet. Ama onun dışında yani herhalde İsveç'te bu ayıptır da bilmiyorum ama İsveç'i bilmiyorum ama kalkıp da gücü ne Norveçlerin aklına gelir ne Finlilerin aklına. Onlar işte bundan 600-700 yıl evvel birbirlerini boğazlarını sıkıyorlarmış. Şimdi artık hiç öyle bir şey gelmiyor. O zaman neden bahsediyoruz? İşte sanayisi güçlüdür, yeni teknoloji geliştirme olanakları çok yüksek olan bir ülkedir, yetişmiş insan gücü vardır. Ha, demek ki bu faktörler, bunlar faktör, gücün tanımı değil. Gücün tanımını yapmadan faktörlere baktığımızda anlamsız şeyler söyleyebiliriz. Mesela 3000 tank olmanın iktisadi bakımdan güçlü olmadığını biliyoruz. Irak örneği var. Saddam'ın koskocaman bir ordusu vardı. 5 dakikada perişan oldu. Evet. Değil mi? Arkasında da bir şey olmadığını falan gördük. Şimdi bu kafa karışıklığı bize özgü bir şey mi diye sorarsan hayır diyeyim. Yani gücün nasıl tanımlanacağı kabul edebileceği gibi çok zor bir sorun. Yani insanın entelektüel kapasitesiyle adam dövme kapasitesini bir araya toplamak yani ve üstüne üstlük toplayana kadar bu arada bu kapasitenin de sürekli değişikliğe uğruyor olduğu tabii, durumu da var. Tabii. Ve bu 1900 yani daha eskisi muhakkak vardır ve benim bildiğim kadarıyla herhangi bir kavramı ararsam muhakkak Aristo'da çıkar ama 1950'lerde yani Dahl isminde bir şey, zaten o siyaset bilimci galiba ya diyor bu gücü tanımlamak lazım filan. Ondan sonra benim ilgimi çekti. Ama iktisatçı olarak ilgimi çekti. Çünkü bir iktisadi güç kavramı da var. Ve şu anda mesela bu IMF meselesi gibi olaylarda atıf yapıldığı zaman iktisadi güce şey yapılıyor. Bu iktisatta nasıl yapılıyor diyor. İktisatta pek uğraşılmamış. Çok uğraşılmamış yani. Bunun bir nedeni de biz iktisatçılar tam rekabetçi ekonomiyle uğraşırız. Çok uğraşırız yani. Biraz fazla uğraşırız belki. Ve o ekonominin en büyük özelliği hiçbir oyuncunun gücünün olmadığı bir ekonomidir. Herkesin gücü sıfırdır. Hı hı. Bu soyutlama yapmak, olayı düşünmek için çok yararlıdır ama gerçek yaşamda böyle değil. Bir holdingle bir bakkalın iktisadi gücü aynı olmaz değil mi? Yani onun için analize lüzum yok. Şimdi bir süre önce, yani galiba 1992'de ilk defa yayınlıyorlar. İki Amerikalı iktisatçı, Partisi'nin kullandığı bir tanım benim ilgimi çekti. Tekrar bu noktanın altını çizeyim. Tabii ki bu tanım veriliyorsa bir başka tanım da verilebilir. Ben bu tanımdan hareket edeceğim. Onun için söylüyorum. Bu Herbert ve Gintis, bu ikisi de sol eğilimli. Fakat Amerika'daki bu sol eğilimli 60'lar sonunda, işte 68 kuşağında ortaya çıkanlardan hakikaten bilimde çok önemli katkı yapan sayısı çok fazla değildir. Ama Herbert ve Gintis bu açıdan çok seçkin iki bilim adamıdır. Bugün yani hemen katkıları hangi eğilimde olursa olsun bilim adamlarınca takdirle karşılayan iki kişidir. Bunların 1992'de şöyle bir şey tanım yapmışlar. Bir A'yı düşünelim, Ahmet diyelim. Ahmet'in işte Mehmet üzerinde gücü olması için Ahmet'in Mehmet'e yaptırım uygulayarak ya da uygulama tehdidinde bulunarak Mehmet'in davranışlarını A'nın çıkarını arttıracak biçimde değiştirebilmesi, buna mukabil Mehmet'in böyle bir kapasitesi olmaması yeterlidir diyorlar. Yani Ahmet bir davranış gösteriyor. Bu Mehmet'i belli bir şekilde harekete zorluyor. Mehmet'in bu hareketi Ahmet'in işine geliyor. Fakat aynı şeyi Mehmet Ahmet'e yapamıyor. Evet. Şimdi yalnız bu tanımın çok ilginç bir noktası var. O da şu. İlla ki Ahmet Mehmet'i zarara sokacak anlamına gelmiyor. Ahmet Mehmet'e iyi bir öneride bulunabilir. Ama menfaati nedir? Mesela bir iki ülke olarak düşünelim. Türkiye Mısır'a öyle bir öneri götürür ki Mısır'ın da menfaati vardır. İşine de gelir. Türkiye'nin bunun için çırpınmasının nedeni nedir? Mısır'ın Türkiye ile değil de mesela İtalya ile anlaşmamayıp olması. Evet. Olay basit. Yani kötülük yapmak değildir şey. İllaki güç göstermek. O gücünüzün sonucunda siz bir şey kazanmak istiyorsunuz. Prestij olabilir, ticari olanak olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Şimdi dikkat ederseniz bu güç tanımı gücün etmenlerinden bağımsız, Türkiye'nin tankı mı var, topu mu var, sanayisi mi var tarif etmeden Türkiye acaba Mısır'la olan ilişkilerinde Mısır'a, Mısır'ın da tercih edebileceği, bir de uygar ortamda tartıştığımıza göre herhalde zorla bir şey yaptıramayacağınız da buradaki zorlama bu anlamda beğendirmeyi içeren bir zorlamadır. Beğendirmeye dayanan bir zorlamadır. Bak sana iyi bir şey söylüyorum. Benden yaparsan çok iyi olur çünkü o zaman ben de kazanacağım. Eğer bunu zorlayabiliyorsanız o zaman gücünüz vardır. Eğer bu yoksa gücünüz yoktur. Şimdi ben Türkiye ve Avrupa, Orta Doğu bağlamında baktım Türkiye'ye. Yani öyle düşünmeye çalıştım. Kolaylık olsun diye tabii. Yani şimdi Türkiye'nin hep örnek olarak Mısır diyorum, yani başka bir ülkede olabilir. Mısır'a bir öneri götürüp o öneride anlaşma sağlaması Türkiye ile Mısır'ın sınırlı amaçta bir koalisyon kurmasıdır. Çünkü koalisyon teriminin teknik anlamı budur. Yani hükümetteki koalisyon, koalisyonun yansımalarından bir tanesidir. Bizim memleketimizde en çok kullanılanıdır ama bu da var. Yani iki holding bir araya gelip bir iş yaptıkları zaman onlar da bir amaç için koalisyon kurmuş olur. Buna işte konsorsiyum diyoruz. Koalisyon kavramı böyle devletli kalsın. Peki. Olabilir. Fakat teknik olarak koalisyondur tabii, bu. Hiç itirazım yok. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin gücünü, bu bölgesel güç olması için bir kere çok temel bir şartı sağlaması lazım. O bölgede küresel güçlere yakın bir güce sahip olması lazım. Çünkü unutmamamız gereken bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Rusya, Çin küresel güçlerdir. Evet. Farklı düzeyde de olsa güçlerdir. Dolayısıyla biz onları boş verip kendimizin etkisini, işte bizim etkimiz ne kadar, İsrail'in etkisi ne kadar, Suriye'nin ne kadar diye ölçersek yanıltıcı olur. Şimdi şöyle bir düşünülebilir. Yani Amerika'nın gücü nerede, Türkiye'nin gücü nerede? Mümkün değil. Hayır, Amerika ile küresel olarak yarışacak değiliz. Bu bölgede Türkiye'nin Amerika'dan bağımsız olarak, yani kendine özgü bir şey söylediği zaman etkileme gücü var mı, onu vurmamız lazım. Eğer o da yoksa o zaman yerel güç diyebiliriz. O zaman da hiç karışıklıklar içine düşmemiş her ülkede yerel güçtür. Yani Türkiye, Türkiye içinde çok güçlüdür. Türkiye'yi etkileyebilecek dışarıdan tabii olabilir dünya koşullarında ama esas olan Türkiye'nin kendi idaresi, kendi yönetimi, Türkiye'deki olayların gelişiminin bence %90'dan fazlasını açıklar. Tabii rakamı atıyorum, onu söylemeniz yok. Ama farklı görüşte olanlar da vardır tabii. Türkiye'de olan her şeyi dışarıya bağlayanlar. Ben öyle düşünmüyorum. Neyse, bu önemli değil. Önemli olan nokta şu. Yerel güçle bölgesel gücü böyle ayıralım. Bölgesel güç, küresel güçlerle bir türlü baş edebilecek duruma gelmiş olmak demektir. Şimdi bu peki, da bölgesel güç üzerinden söylediğiniz şey aslında benim aklıma hemen bugünkü diğer gazetelerin bazılarının manşetleri geldi. Kürt sorunu. Ciddi anlamda o zaman bu yerel güç olmakla ilgili de Türkiye'nin bir açığı olduğunu söyleyebilmek mümkün galiba. Türkiye için tabii yani kendi iç sorununu çözmekte bu kadar zorlanırsanız o zaman bir soru herkesin kafasında doğar. Önce kendi düzenini kur, ondan sonra devam et diye. İşte yani Türkiye'nin öncelik vermesi son derece önemli olan insan yaşamları gayet tabii. Bir de o var. İşin onu bir tarafa bırakamayız. Ama bir başka noktası da Türkiye'ye kalkıp bölgesel güç olmaya doğru hareket edecekse önce yerel olarak çok sağlam bir noktada olduğunu gösterebilmesi lazım. Ona hiç şüphe yok. Ama tabii şimdi olayın insan yaşamı boyutu o kadar önemli ki bu bence biraz teferruatta kalıyor. Bölgesel güç olmayalım, hiç bir şey olmayalım da insanlar ölmesin. Bu da yine perspektiflerden biri, demin söylediğimiz gibi. Bir diğeri ise önemli olan bu değildir, güç olalım zaten ondan sonra her şey güzel olacak falan filan diyen de bir akıl var zaten. Tabii yalnız dikkat ederseniz şöyle bir şey, sorun da var. Olayı ben barışçıl ortamda uygar güç olarak tanımlamaya ısrar ediyorum. Yani iktisadi olabilir, yani iktisadi olarak başkasını kötü duruma sokmak uygar bir davranış olmayabilir ama kastettiğim o değil. Yani iktisadi, rekabet gücü, ondan sonra siyasi etkileme gücü, kültürel gücü, değil mi? Bunlarla. Çünkü öbür tarafa geçtiğiniz zaman olayın mantığı biraz böyle değişiyor. Karşı tarafa zarar vermek esasına dayanıyorsunuz. Seni döverim diyorsunuz ya da dövüyorsunuz. Şimdi o durumda da bir güç elde etmek mümkün. Fakat o gücün dayanağı kaba kuvvet, bir türlü kaba kuvvet ve ondan sonra da bir başka sorunla karşılaşıyor. Yani ya hani o yok edeceksiniz o tarafı yahut da ebediyen bir problemle yaşayacaksınız. Şimdi onu ben kafamda reddettiğim için bu tarafa bakıyorum. Şimdi bu tarafa bakınca şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. İki olaya dikkati çekeceğim sadece, lafı da fazla uzatmamak için. Bir tanesi, Türkiye bir koalisyon kurmaya kalkarsa Orta Doğu'da bu koalisyonunu kurabilir mi? Yani peşinden birileri gelebilir mi? İkna edebilir mi? Demin verdiğim örneğe göre bu koalisyonun davet ettiği diğer ülkelere diğer olası koalisyonlardan daha fazla bir şey vaat etmesi lazım. Bu işte daha iyi bir düzen olabilir, şu olabilir, İsrail'le olan sorunların daha çabuk, daha kestirme çözümü, işte bundan ilgili tarafların, koalisyon üyelerinin daha çok yararlanmasının sağlanması vesaire olabilir. Dolayısıyla bir yenilik sunması lazım. Ama ikinci bir noktası daha var. Bir başkasının kuracağı koalisyonun da bunu bozmamasını sağlayacak gücü olması lazım. Şimdi bu gücü ülkeler iki türlü gösterebilir. Biri olumsuz, biri olumlu. Olumsuz şu, bir başkasının kuracağı koalisyonu bozma gücünüz olabilir. Yani gücünüzü kullanırsınız, o koalisyona katılması ihtimali olan ülkeleri caydırırsınız. Oraya girmezler, o koalisyon kurulamaz. Şimdi son Arap, Filistin-İsrail sorunuyla ilgili barış görüşmeleri gösterdi ki Türkiye'nin böyle bir gücü yok. Çünkü bir başka koalisyon kuruldu ve görüşmeler başladı. Şimdi burada iki bakış açısı var. Yani bir tanesi yani açıldı ama bu laf olsun diye oluyor. Bir sonuç çıkmaz. Çıkmazsa başka bir sonuç çıkar tabii. Ama buradan bir sonuç çıkarsa Türkiye'yi elimine ederek Orta Doğu'da bir koalisyon kurmanın mümkün olduğunu gördük. Tabii kuran kim? Kuran Amerika. Yani öyle düşünüyorum ben. Bu işin arkasında çok gayreti olan orası olduğuna göre. Demek ki Türkiye'nin Amerika gibi bir küresel gücü Orta Doğu'da karşılayacak bir gösterge şeyi olmadı. Şimdi ikinci bir noktasına geçeyim. O da şu. Amerika Birleşik Devletleri de böyle bir koalisyonu kurup yaşatabilmek için kendi başına hareket edemedi. O koalisyona epeyce başka güçleri de çekme yoluna gitti. Nasıl yaptı bunu? İran olayını örnek vereyim. İran olayında ne oldu? Güvenlik Konseyi'nde Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı ve Çin'i de yanına çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa diyeyim. Avrupa'da aynı çizgi. Yani onları dışarıda bırakma yoluna gitmedi. Epeyce de peşlerinden koştu. Çünkü koalisyon zayıf olacaktı. Eğer Rusya veya Çin veya her ikisi de bu Amerika'nın kurduğu koalisyona katılmayıp İran'ı destekleyecek bir tavır alsalar olay çok zorlaşırdı. Halbuki o tarafa gelince koalisyon güçlü koalisyon oldu ve ne oldu? İran yaptırımlara, bu defa olumsuz yaptırımlara, yani bir olumlu tarafı pek olmayan bir yaptırımlara muhatap oldu ve tabii İran'ın buna karşı çıkabilecek gücü yok. Dolayısıyla biz bu koalisyon kurma olaylarını çok iyi görüyoruz. Şimdi Türkiye için önümüzdeki döneme ben bakmak istiyorum. Bir kere Türkiye'nin öyle zannedildiği gibi bir gücü olmadığı kanısındayım. Ama Türkiye vah vah demek gücümüz yokmuş. O halde biz de vazgeçtik görüşlerimizden. Öbür tarafa katılıverelim derse daha çok itibar yitirmiş olur. Ve ayrıca da onlar da almazlar. Çünkü o koalisyon zaten çalışıyor. Türkiye'ye ihtiyacı yok. Türkiye o koalisyonun katkısız üyesi, lüzumsuz üyesi olur. Lüzumsuz yükü de kimse taşımaz. Dolayısıyla Türkiye'nin yapması gereken o değil. Önerisini güçlendirip, kuvvetlendirip daha iyi bir öneri olduğuna hemen herkesi ikna etmesi lazım. Herkesi ikna edemez ama hemen herkesi ikna etmesi lazım. Ama burada da önemli olan o nokta, önemli olan nokta diye altını çiziyorum çünkü tek nokta değil. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Mısır gibi Türkiye'nin önerisinden kuşku duyanları, Türkiye'nin tavrından kuşku duyanları ikna etmeyi ön plana alması lazım. Tabii bunu ön plana almak demek diğerlerini boş vermek anlamına gelmiyor. Onun için söylüyorum. Dolayısıyla önerisini gerekirse modifiye ederek neyse ne gerekiyorsa sahip çıkması lazım. Çünkü alternatif bir şey söylüyorum. Alternatif bir çözüm yolu öneriyorum. Alternatif bir çözüm yolunda bir koalisyon öneriyorum deyip kendisinin bu tavrından kuşku duyanları ikna etmesi lazım. Bir algıladığımı da söyleyeyim. Yanlış algılıyor olabilirim. Cumhurbaşkanı'nın Amerika'daki temaslarına baktığım zaman, diğer temaslarla da bunu bir araya getirdiğim zaman, Türkiye galiba bir süre yalpaladıktan sonra bu yolda gidiyor. Yani kendi önerisini ya kendi yaklaşımına vazgeçmiyor. Ama onun korkulan ya da öyle anlatılan şeklinde kötü bir şey olmadığına da ikna etmeye çalışıyor. Orada neredeyiz? Çok başlarda olduğumuzu düşünüyorum ama başarılı bir yolda mıyız değil miyiz? Onu tabii o kadar kestiremiyorum. Peki sizce daha yoğun başarılı yolda olma ihtimaliniz daha yüksek yoksa mevzu o kadar çetrefilli ki şu andan öngörmek zaten mümkün ben değil mi? Ben bir kaygımı söyleyeyim. Hep aynı lafa getiriyorum. Bir sıkıcı oluyor ama Türkiye'nin insan gücü açısından büyük sınırı var. Yani çok karışık bir problemle var önümüzde. Orta Doğu sorununa, hatta Filistin'in İsrail sorununa bakalım. Çok uzun zamandan beri bu sorun devam ediyor. Taraflar kemikleşmiş. Bir de Orta Doğu'da küresel güçlerin çıkarları var. Bütün bu çıkar karışıklığı ve çıkar çatışmaları arasında yol bulabilmek büyük bir entelektüel güç ister. Çünkü muazzam zikzaklar çizmek gerekiyor, detayları bulmak gerekiyor filan. Türkiye'nin hazırlık düzeyinin buna yeteceğinden çok kuşkum var. Ama gayret gösterirsek, ki çoğu zaman biz yani bir Fenerbahçe Galatasaray'la yapamadığımızı milli takımda da yapmıştık eskiden. Çünkü toplayınca iyi olabiliyor bazen, her zaman değil. Yani belki gayret gösterirsek burada adım atabiliriz. Bir şey daha söyleyeyim. Orada bir yol açmak, yolu sonuna kadar götürmeyi şart değil. Yolu açtığınız zaman koalisyona katılanlar, sizin açtığınız yola inananlardır ya takdir edenlerdir. Onların da entelektüel birikiminden yararlanabilirsiniz. Yani Amerika'nın da yararlanırsınız, Rusya'nın da yararlanırsınız eğer doğru bir şey söylüyorsanız. O yüzden kendi başımıza sonuna kadar götürürüz demek bence gerçek dışı. Fakat bir yolu açtık, işte o yola katılımı sağladık desek de vallahi çok iyi bir şey olur. Ama onun için bile çok uğraşmamız gerekiyor. Bir de sabırlı olmak gerekiyor. Yani bu olay İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İsrail'in kurulmasıyla çok hızlanan bir olay ama daha da geçmiş var. Dolayısıyla bütün bu tarihi süreci iyi anlayıp, bugünkü dünyadaki dönüşümü iyi anlayıp bir işe yarar bir çözüm götürebilmek lazım. Hı hı. Ha, böyle olunca şu blokları da kafamızdan silmemiz lazım tabii. Araplar, İsrailliler diyor. Böyle bir şey yok. Yani İsrail'de çok farklı düşünen insanlar var. Arap dünyasında çok farklı düşünen insanlar var. Dolayısıyla onların da bir kısmı sizin koalisyona katılır. Yani ben her iki taraftan da tanıdıklarım var. Barış sürecine fevkalade şey yapan, inanan ve bunun için mücadele eden İsrailler de biliyorum. İsrail'e karşı izlenen politikaların yanlışlığı konusunda da çok detaylı ve iyi düşünmüş Arap bilim adamları da tanıdım. Dolayısıyla zaman içerisinde tavırlar da biraz esneyebilir. Ama bugünden yarına tabii çözülmez. Hı hı. Türkiye yalnız burada hareket edebilmek için hakikaten entelektüel olarak güçlü bir şey sunduğunu gösterebilmesi lazım. Bir de art niyeti olmadığını göstermesi lazım. Yani bu her ülke için geçerli ama Türkiye için demiyorum, herkes için. Yani ben bunu istiyorum. Çünkü burada huzur olduğu zaman benim menfaatim artacak. Yoksa ben buraya müdahale ediyorum çünkü onun sonunda gidip bilmem nereden arazi kapacağım değil. Böyle Türkiye bir gibi niyetimiz de yok yani. Onda o apaçık ama anlatmamız lazım. Yani Türkiye gibi aslında hani yeni bu tartışma denklemin içine katılmaya çalışan ülkelerle ilgili zaten hani İsrail'in ciddi anlamda yıpratıcı bir rol izlediğini düşünmek mümkün. Çünkü yeni gelen kimse aslında pek de İsrail'in iyi yaptığını, güzel yaptığını söyleyerek gelmiyor. Ve mesela bugün işte daha okuduk, Yediyot Ahronot'ta Hamas'ın Türkiye'de işte militan kampları açtığı falan gibi haberler çıkıyor vesaire. Olacak tabii. Bütün bunlarla yüzleşmeye hazır tabii, olarak girmek tabii, gerekiyor olacak. Herhalde buna. Olacak ve bunları yazanları isteyerek ya da gereklidir diye yazanları kazanma şansı Türkiye'nin yok. Evet. Türkiye'nin orada hedefleyeceği şeyler İsrail'deki demokrat kesimdir. Hı hı. Onlarla uğraşılması lazım. Onlar da çünkü bundan uğraşıyor. Aynı şekilde Arap dünyasında daha özgürleşmeyi savunan, o yönde çaba gösterenler var. Onlar daha dünyaya entegre bir Arap dünyası kurmak isteyenler var. Onlardır. Yoksa mevcut rejimlerin koruyucularıyla gidilecek yer sınırlı. Yalnız hayal de kurmamak lazım. Yani bir ara öyle oldu. İşte bilmem Gazze ve Kahire sokaklarında işte Türkiye'ye çok sempati var diyor. O saman alevi gibidir. O akşam söner. Konu o değil. Uzun vadeli iyi düşünen sistemin, oradaki sistemlerin etkinliğini üzerinde bir katkı yapabilecek olanların kazanılması lazım. O yüzden uzun süreç diyorum. Yoksa böyle küçük olaylar olur, yarın da çok tersi olur. Ben kaç kere hayatımda Türkiye ile Mısır'ın savaşa girdiğine dair gazete yazıları, gireceğine dair gazete manşetleri gördüm. Hiçbir olay da yoktu. Biri orada kızmış, bir laf etmiş. Bir gazetede böyle bir şey yapar. O gün herkes heyecanlanır. Ertesi gün hiçbir şey olmaz. Türkiye ile Mısır'ın ticareti devam ederdi. Evet, bu tip şeylerin aslında bir günlük bir de daha genel çerçevesi olduğunu bazen medyadan sadece takip ettiğinde insan unutabiliyor, kaybedebiliyor hakikaten. Doğrudur, doğrudur. Çok teşekkürler. Ben çok sağ olun Hasan Bey. Görüşmek üzere. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.